کیا قسم کا کفارہ دینے میں کوئی نیت بھی کی جاتی ہے؟ جی ہاں، بغیر نیت کے کفارہ ادا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی